أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, bugün hepimizin ezberinde olan halkımızın dilinde Tebbet suresi diye bilinen, resmi adı Mesed suresi olan Sure-i Celile'nin kısaca bize ulaştırmak istediği mesajı birlikte mütalaa edeceğiz. İlk dönemde nazil olan surelerdendir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın amcası adı anılarak kıyamete kadar gelecek olan imansız liderlerin, önderlerin, güç ve otorite sahibi insanların geçici bir süre Müslümanlara eziyet verebileceğini ama sonunda mağlup olacaklarını haber veren bir sure-i celiledir. Bu Tebbet suresi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam kendisine peygamberlik geldikten ve tebliğ etmesi de istendikten sonra en yakın akrabalarını topluyor ve onlara bir yemek ikramında bulunuyor. Sonra onlara durumu arz ediyor. Rabbi tarafından görevlendirildiğini, La ilahe illallah demek suretiyle insanlığın kurtulabileceğini anlatıyor. Bunun üzerine ilk tepki amcası Ebu Leheb'den geliyor. Tebben lek kelimesini kullanıyor. Yazıklar olsun, kahrolasıca. Bunun için mi bizi topladın anlamına gelen bu cümleyi kullanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakınından gelen bu tepkiden dolayı üzülmüş. Yani beklemediği bir yerden geliyor ilk tepki. Bu bize örnektir. Bizim günlük hayatımızda da İslam'ı yaşamaya başladığınız andan itibaren ilk tepkiler en yakınınızdan gelebilir. Buna hazırlıklı olun mesajını da verir bu sure-i celile. Hani bir televizyonda bir anne derdini anlatıyor. Oğlum İstanbul'a gitti, üniversiteyi okumaya başladı ama üniversitede oğlumun beynini yıkamışlar. İslamcı olmuş diyor. Ben seviniyorum tabii. İyi ki yıkamışlar. Yıkama tabiri hoşumuza giden bir tabirdir bizim. Beynini yıkamak, yani içerisindeki küfü, pisliği yıkamışlar. Bir delikanlı bana kendisi anlatıyor. Babası üst düzey bir bürokrat. Annesi de ona uygun bir hayat yaşayan bir hanımefendi. Ve çocuk üniversiteye geldikten sonra İslami çizgide yaşamaya devam etmiş. Annem ve babam bana tepki gösteriyorlar hocam. Ne yapayım? Dedim sakın gönüllerini kırmayacaksın. Sabah namazına uyanmamı istemiyorlar, bizi uyandırıyorsun diye. Sakın uyandırma dedim. Kapıları gıcırdıyorsa kapıları yağla, ses çıkarmasın. Ama sen namazına kalk. İçki sofrasını akşam ben içmediğim için bana üzülüyorlar, kızıyorlar. Sofrada her gün içkimiz olur bizim der. Ben içmediğimden dolayı üzülüyorlar annemle babam diyor. Alkolik değiller ama birer kadeh içmek durumundalar ve benim de içmemi istiyorlar diyor. Şimdi bu çocuğun beynini yıkamalarından dolayı yıkayanlara ben teşekkür ederim. Allah Celle Celaluhu onlara mükafatını versin derim. Şimdi bu çocuğun durumu veya annenin durumu. Anne ve baba tepkisini gösteriyorlar çocuklarına. Bizim görevimiz yine Kur'an'ın emri bu. Hani Sa'd ibn-i Ebi Vakkas da gencecik bir delikanlı, 18-19 yaşlarında iman etmiş. Annesi Kabe'nin önündeki meydana dikilmiş. Oğlum dinine, yani tekrar putperestliğe dönünceye kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim, bu güneşin altından da kalkmayacağım. Yani ilk açlık grevi bir kafire kadın tarafından başlatılmış tarihimizde. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas sevgili peygamberimize geliyor, durumu arz ediyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki, ayet nazil oluyor. Annene, babana iyi davran ama şirke geri dönüş yapma. Yine de müşrik, kafir, Hristiyan, Yahudi, putperest, Budist neyse anne ve babaya karşı iyi davranılacaktır. Kore'den Müslüman olan, Türkiye'de doktorasını yapan bir delikanlı, babam diyor Budist profesördür. Ve ben Müslüman olduktan sonra 4 yıl üniversiteyi ben bitirinceye kadar eve katmadı ve de benimle konuşmadı. 4 yıl sonra ancak dekanımızın araya girmesiyle bizi barıştırdı. Ama ben Kur'an'a uygun hareket ettim. Her cumartesi babama sevgi ve saygılarımı sunan mektubumu yazmaya devam ettim. 4 yılda diyor, her hafta bir mektup yazdım. Ne yapar? 52, 104, 208 mektup yazdım ben diyor. Kur'an böyle emrettiği için yaptım bunu diyor. Yani kişiye darbe en yakınından gelirse o üzücü olur. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da ilk tepki amcası Ebu Leheb'den gelir. Sevgili Peygamberimiz üzgün. Böyle bir ortamda Rabbim tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe ma ağna anhu maluhu ve ma keseb Sure-i Celilesini indiriveriyor. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da. Ona malı ve kazancı fayda vermedi. Bugünkü ifadeyle kullanacak olursak, ekonomik gücü de, askeri gücü de ona fayda vermedi, diyor Allah Celle Celaluhu. Mekke parlamentosunun gücünü kullanıyor Ebu Leheb, Ebu Cehil. Müslüman olmadan önce Ömer de aynı şeyi kullanıyordu. Ebu kelimesi baba manasına gelir. Cehalet babası. Hani günümüzde babalar var ya, o günde var. Cehaletin babası Ebu Cehil. Ebu Leheb ateşin babası. Zaten siyasetle mafya tarihin en derin zamanlarından beri birlikte hareket etmişler. Birisi yerüstü karanlık işlerini çevirmişler. Biri de yeraltı karanlık işleri çevirmeye devam etmişler. Günümüze kadar gelmiş, bundan sonra da kıyamete kadar devam eder. Temizlenmez. İnsanların yüreğine iman yerleştirilmediği sürece bunun temizlenme imkan ve ihtimali yok. Hocam Amerika'da falan temizlemişler. Hayır. O filmlerde seyrettiğimiz 1929'ların 30'lu yılların mafyası bakmış ki kravatlı ve tabancasız mafya babaları siyasete soyunup eyalet valisi veya senatör olduktan sonra malı daha fazla götürüyorlar. Onlar da tabancayı bırakmışlar, kravatı takmışlar ve mafya babalığını siyasette yürütmüşler. Şu anda en büyük babalığı, dünyada en fazla adam öldüren başkan yürütüyor mafya babası olarak. Düne kadar dünyada Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sharon, bir anda bakıyorsunuz, siyasete atılıverince adam terörist olmaktan çıkıyor, saygın insanlar arasına katılıyor. İşte Ebu Cehil, Ebu Leheb, baba kelimesi manasındadır bu, Ebu kelimesi. Allah Celle Celaluhu da o ateşin babası var ya, ateş babası, etrafa ateş saçan bu adam, bu baba helak olacaktır. Askeri gücü de ona fayda vermeyecektir. ekonomik gücü de ona fayda vermemiştir, vermedi diyor Allah Celle Celaluhu. Bir gün bir hanımefendi, ilkokul öğretmenliğinden emekli olduğunu söyleyen bir hanımefendi, kitap almak için geldiğinde benim de hoca olduğumu öğrenince dedi ki, bir şey sormak istiyorum, sor dedim. Ben Kur'an-ı Kerim'i Türkçesinden okudum. Namaz surelerimizi çocukluğumuzda öğrendik. Biliyorum, ezberden biliyorum. Ben çok kutsi şeyler okuduğumuzu zan ediyordum. Türkçesini okuyunca çok kutsal bir şey okumuyormuşuz. Mesela Tebbet suresinde peygamberin amcasının helak olduğunu anlatan bir cümleyi okuyormuşuz. Yani mealini okumak Kur'an'a olan benim saygımı biraz yitirdi diyor bana. Biraz dinledikten sonra kadının haklı olduğu kanaatine vardım ben. Yani mealle eğer halletmeye kalkacak olursak, kadın derin düşünmeye gitmezse, böyle anlayacak olursa gerçekten Kur'an'a olan sevgi ve saygıda eksilme meydana gelebilir. Muhterem seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de 25 kadar peygamberin hayatından kesitler verilirken tarih bilgisi sunmaz bize Kur'an-ı Kerim. Tarih bize anlatılırken nasıl anlatılır? Filan yerde, filan komutan, filan adam, anası şu, babası bu, filan tarihte doğmuştur. Filan tarihte kral, şah, padişah veya reis cumhur olmuştur. Şu işleri yapmıştır diye anlatılır. Kur'an'da birçok peygamberin anasının adı verilmez, babasının adı da verilmez. Geldikleri, gönderildikleri yer veya tarihe de fazla dikkat çekilmez. Ama karşısındaki kafirle olan mücadelesinde bize örnek olan tarafı anlatılır. Hedef bir hikayenin anlatılması değil, başarılı olmuş peygamberin hayatından bir kesit verilerek bize örnek olması hedeflenmektedir. Zaten ayet-i kerime ibret alasınız diye bunları sana anlattık diyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. İşte Tebbet suresi de o gün için ekonomik gücü elinde tutan Mekke parlamentosunu arkasında görerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı direnen, Peygamberimizin de amcası olan, babalardan bir baba olan Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin karşısında başarısız olduğunu ve de olacağını Allah Celle Celaluhu haber vermekle kıyamete kadar gelecek Müslümanlara Allah Celle Celaluhu müjde veriyor. Ben mesela şahsım bugünlerde namazımda bu sureyi biraz daha fazla okurum. Elem Tera suresini daha fazla okurum. Tebbet suresini daha fazla okurum. Zalimlerin gücü ne olursa olsun, her şeye gücü yeten Allah Celle Celaluhu'nun kudreti karşısında sineğin kanadı kadar değeri yoktur. Biz her gün namazımızın arkasında La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. O yüce ve büyük olan Allah Celle Celaluhu'dan başka hiçbir güç ve kuvvet ve kudret yoktur diyoruz biz. İşte Ebu Leheb'in askeri gücünün de ekonomik gücünün de ona fayda vermediğini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesinde bildirmiş ve biz her gün namazımızda ma ağna anhu maluhu ve ma keseb. Bu bölümü okurken siz de namazınızda şunu hatırlayın. Şu andaki mevcut dinime düşman olan güçlerin dünya genelinde hepsi bir araya gelseler, hepsinin ekonomik gücünü birleştirseler, askeri gücünü birleştirseler, onlara o güç fayda vermeyecektir. ma ağna anhu maluhu ve ma keseb. Seyasla naran ve onlar ateşe yaslanacaklardır. Burada yalnız Ebu Leheb hedeflenmiş. O yakın bir zamanda ateşe atılacak, ateşe yaslanacaktır. Alevler sahibi olan ateşe yaslanacaktır. Hani bazı filmlerde gösterirler. Birisi, birkaç kişi birini yakalıyorlar. Bir rayın üzerine koyuyorlar. Çok büyük dehşetle yanan bir fırının içerisine atacaklar. Ray yavaş yavaş o fırına doğru gidiyor. Fırında alevler en şiddetli şekilde yanmaya başlıyor. Seyircileri bir korku alıyor. Tabii orada kameramanından, rejisöründen, yönetmenine kadar onların sanatı orada konuşturuluyor. Seyirciyi korkutuyor. 10 sene önce çekilmiş, 20 sene önce çekilmiş bir filmin o sahnesi seyirciyi bile korkutuyor. Aslında yakılan falan yok, yakılacağı da yok ama dehşetli bir an meydana getiriliveriyor o esnada. Siz her bu sureyi her okuyuşunuzda seyasla naran zâte lehebin. Alevler sahibi olan o ateşe bu din düşmanı yaslanacaktır ayet-i kerimesinde okurken kendimize de bir pay çıkaralım şöyle ki Allah korusun imanımı yitiriverecek olursam ben de oraya atılırım. Veya isyanım artarsa, günahlarım çoğalırsa ben de oraya düşerim endişesini de taşımamız gerekmektedir. Her adım gidiyoruz rayın üzerinde giden adam gibi. Her nefes alışverişimizde gidiyoruz. Ve biz bu sureyi her okuyuşumuzda o alevleri hayal ediyor. Alevlerin çekmemesi için günahtan uzak durmamız lazım. Hani mıknatıslı bir şey toplu iğneyi kendisine çeker ya, günahla dopdolu olan bir insanı da cehennem alevi kendisine doğru çekiyor. Kurtulmanın yolu onlardan arınmaktır. Yani cennetin, cehennemin kendisine doğru çektiği maddeler var. Onlardan uzak durmaya gayret göstermektir. Bunların en başında geleni Allah'a, Resulüne ve onun kitabına karşı durma hareketidir. Kur'an'a geçit vermeyeceğiz. Kur'an'ın kurallarına göre hareket etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz diyenler. Bunlara da merhamet edin. Ne olur? Bu insanlara da merhamet edin. Can çıkmadığı sürece her insanda ümit var demektir. Sevgili Peygamberimiz, Ebu Cehil ölünceye kadar onun imana gelmesi için tebliğine devam etmiştir. Biz kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini bilmiyoruz. Onun için 6 milyar insanın İslam'a gireceği ümidini taşıyarak her insanın yüreğine bu İslam'a imanın girmesi için gayret göstermemiz gerekmektedir. Muhterem seyirciler, sevgili Peygamberimize düşmanlık yapan insanların hiçbirinin adı Kur'an'da geçmemiş. Mesela Ebu Cehil'in adı geçmez. Biz onu tarih kitaplarından, hadis kitaplarından öğreniyoruz. Kur'an'da adı geçen yalnız Ebu Leheb'dir. Bunun da hikmetini şöyle açıklamış tefsircilerimiz. Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz'in amcasıdır. Eğer din düşmanlığını devam ettirecek olursa, akrabalık alakası da kesilmiş olur. Buna örnek geçmişte İbrahim Aleyhisselam'ın babası. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a baban için artık dua etme, istiğfar etme ayetini indirmiş. Bunun bir örneği Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Hani gemiye bindiğinde oğlum sen de gemiye bin, kurtulanlardan ol dediğinde oğlu baba ben dağlara çıkar, kurtulurum diyor. Oğlum bugün kimse kurtulamayacak. La asimel yevm diyor ve Nuh Aleyhisselam'ın oğlu boğulanlar arasında oluyor. Lut Aleyhisselam'ın hanımı helak edilenler arasındadır. Yani hanım ki sevip saydığı, bağrına bastığı hanım iman etmeyince, kafirlerle beraber olunca o da Allah'ın azabına uğrayanlardan oluveriyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Allah'ın azabına gazabına uğrayanlardan oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Allah'ın azabına tadanlardan oluyor. Sevgili Peygamberimizin amcası Ebu Leheb, seyasla naran, ateşe yaslanacaktır o yakında diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bizi birbirimize bağlayan en kuvvetli bağın din birliği olduğuna dikkatimizi çekiyor. Ha, din birliğimiz var ve babamız da Müslüman, annemiz de Müslüman, babamız, kardeşimiz Müslüman, kız kardeşimiz, oğlan kardeşimiz, oğlumuz, kızımız Müslüman, dayımız, amcamız Müslüman. Ha, burada bizim ikinci bir bağımız daha kuvvetlendi. Akrabalık bağları. Akrabalık bağlarına dinim, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz çok önem vermiştir. Akrabalık bağlarımızı da güçlendiriyoruz. Ama inanmayan babamıza inanan, yani rengi, ırkı, dili benden uzak olan bir adam, dini aynı benim dinimden olursa babamdan daha yakın olur o. Ama babam iman edecek olursa, annem iman edecek ki, burada farazi konuşuyorum, hepimizin babası, annesi Müslüman insanlar. Oğlumuz, kızımız, yakınlarımız Müslüman insanlar. Olmayanlar için söylüyorum ben bunu. İman eden en uzak bir insan, iman etmeyen en yakınımızdan bize daha yakın olduğuna işaret etmiş oluyor bu ayeti kerime. Onun için derler, Ebu Leheb'in adı verilmiştir. Onun dışında Ebu Cehil'in adı verilmemiş. Velid bin Muğire'nin adı verilmemiş. En amansız, düşmanca davranan insanların adı Kur'an-ı Kerim'de verilmemiş. Bunun bize yönelik mesajı şu. Şahıslar önemli değil. Önemli olan o şahsın savunduğu ve yaymaya çalıştığı düşünce, imansızlık ve pisliktir. Öyle ya, Ebu Cehil ölmüş, oğlu İkrim'e Müslüman olmuş ve İslam'a da çok büyük hizmetler yapmış. Komutanlık yapmış İslam'ın yayılması için Ebu Cehil'in oğlu, ki sağlığında o da, babasının sağlığında o da İslam'a düşmanlık yapanların en önde geleniydi. Ama daha sonra o da Müslüman olmuş ve çok da güzel hizmetler yapıvermiş. Onun için şairimiz öyle diyor. Gülşende bülbülü zar eden Allah. Dost ile düşmanı yar eden Allah. Alemleri yoktan var eden Allah. Sen yarattın yine sen yardım eyle diyor. Dost ile düşmanı yar eden Allah. Diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerimede Rabbim şöyle der. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ İyilikle kötülük denk değildir. Kötülüğü iyilikle gider. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Kötülüğü İyilikle gider. Niye? Çünkü kötülüğü iyilikle giderirsen bir de bakmışsın ki o düşman olan bir gün gelmiş sıcacık dostum oluvermiş diyor. İkrime ile biz kanlı bıçaklı düşmandık Ebu Cehil'in oğluyla. Ama Müslüman oluverince o bizim can ciğer dostumuz oluvermiştir. Yarimiz oluvermiştir. Rabbim burada şuna dikkatimizi çekiyor. Onun düşmanlığı içinde taşığı inkarla alakalı idi. İnkar gidiverince o bizim dostumuz oluveriyor. Bizim dikkat edeceğimiz taraf şu. O dinime düşman olduğu dönemde ben ona kötü sözler, şahsiyetini rencide edici ifadeler kullanmamam gerekiyor. Çünkü Müslüman olduğunda o insanla bir araya gelemeyi veririz. O söz yine yaralamaya devam edebilir. Onun için hani bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez demişler ya, biz kimseyi dille yaralamamaya dikkat etmemiz gerekmektedir. İleride herkesin Müslüman olacağını ve bizim dostumuz olacağını düşünerek, dostumuz olduğunda bizi bir araya getirmeyecek kelimeleri kullanmaktan şimdi bizim sakınmamız gerekmektedir. Allah Celle Celaluhu, en yakınınızdan gelebilir darbe, buna sabredeceksiniz. Bu mesaj veriliyor Mesed suresiyle. Size dininize düşman olan insanın askeri gücü ve ekonomik gücü ne kadar güçlü olursa olsun, Allah'ın gücüne karşı onların yapacağı bir şey yok mesajını da bu ayet-i kerime bize verir. Cehennemin ateşine doğru hepimiz gitmekteyiz. Cennete doğru da gidiyoruz. Yani ecelimize doğru gidiyoruz. İşten korunucu ve cennete layık olucu işler yapmamız gerekmektedir. Ebu Leheb'in hanımı da adı verilmeden burada zikredilmiş. Ve emraetuhu hammaletel hatabi. Sırtında odun taşıyan o kadın da Ebu Leheb'le beraber cehennem ateşine yaslanacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Cehennem ateşine götürülürken boynunda da liflerden bükülmüş ipi olduğu halde, yani odun taşıyan ipi olduğu halde. Durum şu: geçtiği yerlere hep gül döksek hakkını veremeyeceğimiz o sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yollarına diken dökermiş Ebu Leheb'in hanımı. Tabii İstanbul şehrinde doğup büyüyenler bunu bilemez. Köyden gelenler biraz anlar. Biraz yaşlı olanları anlar yalnız. Yani yaşı 60, 70, 80 olanları, ayakkabı bulamadığı veya ayakkabısının eskiyip de yenisini alamadığı, dikenli tarlalarda ayağının yaralandığını bilenler daha iyi anlar. O dönemde 1400 yıl önce sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağında na'lin dediğimiz takunye var. Sağından solundan diken batabilir. Ebu Leheb'in hanımı Peygamber Efendimiz'in gezeceği, gideceği yollara dikenler döküyor ayağına batsın diye. Şimdi de yolumuza dikenler dökenler var. Her çağın dikeni kendine göre ayrı ayrıdır. O yoluna güller dökülesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna diken döken kadın, bu dünyada kendini ateşe atmış, sırtında diken taşıyarak sırtına dikenlerin batmasına sebep olduğu gibi, o dikenler ahirette alevi oluyor. Kendi yakacağını, ateşini bu dünyada kendisi odun olarak, diken olarak götürüyor bu kadın. Mealden birçok şey anlaşılamaz demiştim. Mesela bizim fakihlerimiz, mesela bir Japon, karı koca, ikisi birlikte Müslüman olsalar, yeniden nikah kıymaları gerekir mi, gerekmez mi? Bir iki İngiliz, karı koca karar vermişler, Müslüman olmuşlar. Müslüman olduktan sonra yeniden nikah tazeler mi, tazelemez mi? Demişler ki, nikah hür bir şekilde evliliklerini ifade eden irade beyanıdır. Bunlar da iradelerini beyan etmişler, evlenmişler. O nikah geçerlidir. Yeniden nikah kıymazlar. Delil: vemraetühü, Ebu Leheb'in hanımı diyor Allah Celle Celaluhu. Yani cahiliye döneminde kıyılmış nikahın nikah olduğunu, yani hukuki olduğunu Allah Celle Celaluhu kabul ettiğinden, şu anda da günümüzde de fakihlerimiz fetva verirken, 1400 senelik zaman içerisinde fetva verirken, bu ifadeden hareketle gayrimüslimlerin gayr Müslüman değilken kıymış oldukları nikah, Müslüman olduktan sonra da devam eder demişler. İşte tefsircilerimiz veya fakihlerimiz her kelime, her harf üzerinde böylesine ince eleyip sık dokuyarak Kur'an'ı anlamaya ve anlatmaya çalışmışlar. Biz de gücümüz oranında onlardan naklederek, günümüz dilini kullanarak, günümüzden örnekler vererek anlamaya ve de anlatmaya devam edeceğiz. Dinlediniz, teşekkür ederim. Günümüz hayırlı olsun efendim.